Mogę zarapować, że mam dom jak zamek. Ariana Grande codziennie przynosi mi do łóżka śniadanie. Małe detale razi po oczach błysk diamentowych klamek. Leje się flota, gdy rano przemywam pysk pod złotym kranem. Ściany ociekają fejmem, platynowy kibel, że się mogę przejrzeć. Kozie mleko w wannie, patrz jak tonę we mgle. Przez szlachetną krew, ja mam droższy od Faberge. Nie jedna ich chciała sprawdzić, zobaczyć. Wybacz kochanie, nie mam w planie zdjęć. Wychodzę z wanny, prosto na biały marmur. Adriana Lima podaje mi świeży kotta i przepis pomarańcz, migdały i jarmuż. Świat cały w zegarku, Hublot już świeci na moim nadgarstku. Jak czas tu pieniądz, to stać mnie by stać i trwonić czas swój. Creme de la creme, nie creme de la mer, miliony zer. Joanna Krupa wciera mi w skóry od głowy, dłoń mi powoli do pięt. Zły, szczery, brzydki, na ręczniku, wyszywane srebrnymi nićmi. Suszarka z silnikiem Ferrari, naraz odpalamy i wietrzymy myśli. Mogę zarapować, że mam dom jak zamek. W garażu Pagani, Zonda, Bugatti, Hammer. Po bułki wozi mnie od lat McLaren. Obrazy na ścianie, Picasso po lewej, Kosak po prawej. Choć dawno puściłem ich nazwę w niepamięć. Czasem tu wpada Banksy na kawę. Wala się po dywanach Forza. Naomi Campbell przychodzi tutaj posprzątać. Półnaga lata po wszystkich pokojach, rozwiana w emocjach. Do dziś nie rozumiem, co ludzie widzą w pieniądzach. Nicki Minaj odpala mi blantę od 500 euro. Za oknem ocean, niczego nie muszę. Zaciągam się dymem, wychodzę na zewnątrz. Kupiłem se płuco, sprawdzę jak działa. Miło odetchnąć, kubańskie cygara za milion mara. I trawa słodka jak amaretto. Prawdopodobnie to nie jest prawdopodobne. Choć prawdopodobnie to śnieg może spaść na Kalifornię. Pijany ze śmiechu, noszę głowę i patrzę na słońce. Kiedy nawijam, to mogę być każdym i mogę nawijać co chcę. Stary, zajebisty ten numer. Nie no, dzięki stary. Słuchaj, sorry, że tak zmienię temat, ale masz może coś do żarcia? Pewnie, raczej. Ja na co masz ochotę? Poczekaj, poprosimy Agatę, żeby nam coś zrobiła. Bartuś, nie chcę robić problemu. Sprawdzę, co tam masz w kuchni, co? Nie krępuj się, bracie. Czuj się jak u siebie.